قرآن محترم والی دن کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 116 نمبر کی سٹ جب مقام رستم محلہ عجباد جامع مسجد کی 13/9/2009 کے شعر جدید ملاوی دو پتہ 27 اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 فقرأوا ما تيسر منه للاغة جيسان دي دينا وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا فابندي كواهي دمانزو ورکواهي زكاة قرض ورکي اللالا قرض پا إخلاص عمش بن إبراهيم دا حارس بن سويد روايتنا كنتبكي وقال النبي أيكم ماله احب الیہ من مال وارثه قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا ماله احب الیہ من مال وارثه تاسو خپل مال خوښ دې کړه وارثانو خپل مال سره هغه دې چې په حلاله طریقه دې وګاټو خپل دې واغستو او دې خوړو پا بال بچے واغستو او دے خوڑو پا مور پلار دے واغستو او دے خوڑو او دا اللہ پا دین دے او لگو او دا دین علاوہ چھ سدی دا خود وارثانو مال لے او تماشا دادا مثلا تنن مڑکی گی او سبال بستانا لس لکھ روپے پاتیش نو چھ تخدے پاک للار سے قبر تا نو دا دے لس لکھ روپو تپوس بستانا کیچ دا تا سنگٹے لے ہوئے پاتش وارثان ہوتا ہوتا پوس بھائی گورستان کی تاپس طریقہ گٹلے نتا د وارثان د پارا زان د جہنم تختہ جوڑا کر دا زاننا یار دا واڑ بچی دیو دی بس با سکی ہو پسو تائی لو نکڑا پسو درو کوڑا گستو تائی لو نکڑا پ بانڈو نو تائی لو نکڑا لگا بانڈو نو جواری یو شیر ہے بانڈو ناؤ سود دا یو شیرے خواہ تا پسی لوگا پل آخرو تا ہی لوگا نکرا اللہ فرمائے وَاقْرِضْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا قرض ورکے اللہ تا قرض پہ اخلاص وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرِنَام آگا چی مخلے گئے تا سو دخبل زانون دا پارا سنے کمال تجدو عند اللہ ابم میں بدل داغے ثواب داغے دا اللہ سرا ہوا خیرن اگا غرد دا خیر نہ مراد عبادت بدنی ہوا خیرن دا غرد دیر و اعظم اجرا اور دیر لے اجر دے واستغفر اللہ بخنا غوالے دا اللہ نا ان اللہ غفور رحیم یقینن اللہ بخنا کون کے دے رحم کون کے دے استغفار کے ترغیب و دے خبریں چی آواز پخپل نیک عمل بھروسہ مکوا نیک عمل مکوا کو استغفار و مغارد اللہ نے سورت ختم شو ترغیب و قیام فی اللیل تا ترغیب و الی قراۃ القرآن ذکر دباز زابنو ولس اوامر او تاکید فلفظ دا ان نصرا وزلا ندا دے سورت مدثر دادے سورت مدثر پدی کی بیاد اللہ دے نبی شان بیانی سورہ مدثر کے دا ترتیب پلے آسر دری ہویا دا نزول پلے آسر سلورم ربط ما قبل سر دادے ما قبل کے ترغیب قرآن تا دی صورت کی تیزی ورکی پر رسولو دا قرآن ما قبل کے اعراض کے ان کی دا مکنو قومنو ذکر کرل دی صورت کے احوال دا غی خلقو ذکر کئیں چی دا دی آخری پیغمبر نا اعراض کئی بل دا چی ما قبل کے حکمو پا صبر دی صورت کے وی ولی ربک فصبر دا اللہ دا رضا دا پارا صبرو کا بل دا چی ما قبل کے فرمائل وما تقدمو لی انفسکم دی صورت کی ہوئی قم فانذر بلدا کے ماں قبل کی تخفیف اخروی ہوں دی صورت کے اگر تخفیف ذکر کئی وہ تفصیل دعوت صورت متصر صدا التحزیز علی تبلیغ القرآن تیزی ور کئی پر رسول دا قرآن دا ٹول صورت خلاصہ دار چول کی تیزی پر تبلیغ دا قرآن بیا یر دا آخرت بیا زور نہ آگا چاہتا چہراس کئی دا قرآن نہ بیا یر دا آخرت ادا مشرکان دا خندنی جواب بیا شواہد دی پر صداقت دا کتاب اور پر صداقت دا رسول بیا تخویفی اخروی سر دا عذاب نہ بیا ٹول و احراس کون کو تا زورن اور صداقت دا قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ المدثر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی وہی مازان وقف کو 50,000 احادیث میں ذکر لو مازان دا اللہ دین تا وقف کو نو 50,000 احادیث میں یاد کرل خواب. یا ایو المدثر اے کمبل اغسطن کیا قم پاسا قم ادرے گا سمل اما دار سملاستو مسئلہ ندا چیتا بشپا اور اسکٹ کے پروتے نا قم ادرے گا فانزیر یرور کا خلق لدا خلق یروا فانزیر وربک فکبر درق پلو یو آیام او دی تو وہی شان مبارک در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا یمکن السماء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نبی علیہ السلام پہ حق کے دا اشعار ویلو اگر چدے کہ وہ ہمشتا موہم دی دا اشعار خدا غچا دا پارنا چداغی پا توحید عقیدہ دا علم ورسر دخا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کل منیر لقد نور القمر لا یمکن السماء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو اے مختصر. اللہ فرمائے وربک فکبر درف پلو یو آیا وسیا بکا پتواہر پل جام پاک کام پاک جامے اچ و سڑیا خیرن خچن مگرزا بی بی تا وی خاون خیرن خچن مگرزا پاک کا جام خپلا دایا و مانا شوا دو ممانا وسیا بکا پتواہر دان پس جامے مرا کا گام بورکا دے پسر کڑے دا آلو پٹا دے پندو کے راخ کش پڑونی باندے رے پوزا راٹنگا کڑے دا پگوتا آلو پٹا دے لاندے خپو کے چپڑو لاندے راخ کش وسیا بکا فتوہر زان پس جامے مرا کاغا. اب یا ناری نہ تو سڑے ہریانش پینسے بکا تو خوئی دے پندو دے لاندے بکی دا سپلو چڑیاؤ نہ بکولاؤ کی ادل ر نہ بے پند سرے سرے کاری نہ گریز بے پل گولی اللہ او سرے انگریزی پریخی اپلار بروانی تب و تیل کا ڈیر بدرا تو کار دے وہ جدا زما سٹائل لکھا سٹائل دے پخیر شاہ زان پسی جاما مرا کا گر زما عزت مند باز خل کو دا مشور اکڑے چی مانز تو دری کنو پینسی اوچے تی نا مسئلہ دانا دا مسئلہ دانا چی دنر سڑی با ار وقت پینسی دا گیٹو نا برائی او دا خز پینسی با دا گیٹو نا لاندی دا سی بام خز پینسی نکتا کئی چی پا ہر لسمین تا پس دارا غرزی جو درست خوری دا سی نا چی پا کیڑو کی انخلی چا پڑو کی خدا گیٹے با پتی خزا او ناری نا با گیٹے اخکار کئی دا یواز مانزپور مسئلہ نو خا مونگ مانزپور دا تڑلے دا لکا بیدتیانو پٹکے دا جمع پورے تڑلے اسی پا مسئلہ یخی پخ پہ دا سی کی پٹکے یخی دا سی پخ پہ اخوا کی یو طرف تخوی دا پیغمبر پٹکے دا بلکہ پخ پا اخوا کے دا خو ته داغی عزت کے او بیا چې جمع ته مخکې کیږي نو ضرب پټکی راوالی ته وبیږي. نو د پټکی دا مسله وه، د پټکی حکم داو چې ته به شپه ورځ پټکی ته وای چې سملې لری کا نور به ټول رستا پټکی ته وي پاتې شو. دا نو فتح دارالعلوم د بند لیکلی دي چې تا دا ته د پټکی په فضا استعمال ہے نو د پټکی عمر اجر الله تعالی په دې درکې دې قطرې تا دارومیال د پټکی په ځای قائم مقام کې دی شي. ولی ځکه چې د پټکی د پاره حد نو، لکه چې د مسواک د پاره حد نشته. دا سې چار ځان نه جوړ کړي، پینځه غزه په کار دی پټکی، او سلور نیم غزه په کار دی، او په باندې دوه غزه په کار دا چاوي. کله وی مسواک لیش په کار دی، دا چاوي لیدي اجر ځان نه لګیاي. مسواک دومره په کار دی چې دې ګوتو کې نیوي خپل په پاکول شي، خبر ختم. دا چاوی چې د لیش نه به کم نی، دا لیش نه به زیات نی، او پلانې دی چې د لیش نه کمی گیا به غورځه نه. دا مسئله نشته. دا ځنې مسئلې خلکو د ځان نه جوړې کړي. زنانه مسواک مګلی شي، نارینه مګلی شي. مسواک بیا مونږ د مانځه پورې تړلې دی، او دس پورې نبی علیہ السلام به کټ کې ناستو، د خوب برا پاسې مسواک به راواغست مګ به لگیا وچ مسواک بے ماگ. دا بیل مسئلہ دا چھے مسواک سرا پا مانزو کی وزن پیدا کی گی، ثواب ڈیری گی. خو لیکن مسواک یو مستحب عملو، نوی بیزا رالا جنگ بیزا جنگ لطل وقت کرے بیلو دے بناز تی مسواک با مگی نو حلتی تی جمعو شیخا دے غریب اس پدے ندے پوا تو دے لکے جمع دا نلڑا بس ما مسواک مگو خواہ نو تس پا پتا ہے دا مسواک ضروری ہو کہ آگا جمع راٹنگ اول ضروری. مسواک پا خپل زیدے، جمع پا خپل زیدہ مصیبت دارے. بس دزان دے شیخ جوڑ کرے دے، یو طرف تا گورے بل طرف تا نگورے. یو طرف دا نفر از من ذکر زاکی گی جمع دا نزی، او بل طرف تا پا مستحب والا میں سے چل لے زا مسواک مگما او دیلا سکے. مسواک راغست دے او بمبئی کو لاؤ کرے رہی اگے تا گوری دا چاہے بئی کی لگی آرے نو تا آگا حدیث نہ دے دوستے. دا اللہ نبی وچے دا دریو زلو نرے سیوا پالتو بخراب اکرے پس ظلم و تعدہ تا ظالم تا زیادی خورے او دیتا بتایا لگا او بو بند کنو تا تا بروان روانو گوری آ لکا دا او بزا ماری گستا چلی دا بیلی تا سور کرے کزے ورکو ما نو ما ناروا اگر جستا سو خیر لٹو ما نو تا تا پر روان روانو تیرا کے می جماعت کے عبادے کو ترکان سیمت پی کڑیو خو دیر زیاد نو ما واتے محلہ کے زناور داری سکڑی کرنڈے روا نکم کار اپری دے ہو نو چھے بار ہوا تو نزو پسے لڑم میں تلک دے گریوان کے سو چکا دا جماعت ززان جوڑم کتا سلا امید جمعہ ستا سرے کے زمانے زچے روستم تزم دا جمعہ بزان سروڑم کتا ستا پاتی کی نیو سات غلے غلے استا جی پوئے نشوما ما پی غوار مخا میں رازہ کار کوا تبا حیران شے تبا دید خیر خبر کی دی برے تا قصے شیخا تو خب مسواکو مگی مستحب خوباو کی خدا او بچے دی لس لوٹے وارا ولی دی بسنگا چلی کتوا جی دی تپوس نشتا نبی علیہ السلام وی قد ظلم و تعدا تو ظالم ہے تو زیادتی خور ہے تو اے بس مایو مسواکو مگر جنت تلاڑا منا دا ٹول خبر پا خپل خپل زیدی گرے مسواک نم انکار نکو خو زیادت ببم نے استعمال ہے مسواک نم انکار نکو خو جمع بم پہ نبوزے دا ارا خبر پا خپل خپل زیدہ دا خونر جیو طرف تا بس سترگیو گڑا نور آخوا شاکا بس اللہ فرمائے وسیابکا فطہر درے ممانا پلا ذمواری ادا کا سلور ممانا وسیابکا فطہر زڑ دے پاکا د شرک او د بدعتنا او سلور ممانا پینزما وسیابکا فطہر پلا خز پاک کا د شرک او د بدعت نا او د شاپنگ نا شاپنگ ته مو پرې دخا او دا مان قرانم کړي دا بقره او سلوات یا کتاب لستیو هننا لباس لکم وانتم لباس لهن دا خزستا جامدا اے سڑیا خز دے واد کڑے دا نو داستا جامدا نو چه خز دے بار وتا نو جامد بار وتا بربن خانہ تد زان نے خبر قران وے وسیا بکا فطہر پل جام پاک کا خزستا جام وات د خز جام وے نوچے دا خز خاون بل زے رابطے شورو کرے بل زے اشنائے و یارانے شورو کرے نو وسیابک پتوائر دا خز نجامے ہوتے اگورا کہ سڑے غلط گرزی دا خز نجامی ہوزی آو کہ خز غلط گرزی دا سڑی نجامی ہوزی نسمانا دیو بل نجامے سلو باسے انصاف دارو ادی ٹول امر پدے لگیا ری چی دیو بلن بجا میں اوباس امنگ ٹول امر پدے لگیا ہو چی نا دیو بلن بجا میں نہ اوباس ہے خا نو منگے دشمنان شو منگے سچو دشمنان شو لیکن لا تحبون الناصحین تاسو یا غخپل خیر خواہ نخو خواہ نو تاسو تیدا خیر خبری کولے آگا تاسو نخو خواہ خواہ وسیا بکا پتوائر جامع پلے پاکے وساتا دخ پلے خزے داقد اسلح کام خزلا پروپے کش پاڑا سنے آزادی مور کوام ہر روپے پاڑا سنے خسک زم جو اسے والا تل سنے آزادی ورکڑا دادوانے پہ دپا سکڑے خا تب ہوئے جدا دپا سپی سنگشوے جواب دادے پخوا کو بخز چتلن خاون تبیز لاڑ شم اس تے خاون خبر نی غریب نو نزم چتل سنیش و خبر خان وسیا بکا فتوہر جامع پلے پاکستا او دا مسلک ور یاد او ساتے یو خز دا نش ویلی چز بڑھائے ماں ز بڑھم خاون میں بڑھا دے امنگ بوڑھا بوڑھے وی بد بوڑھا اخ پل اخوا خدا بوڑھے اخ پل اخوا خدا نا قرآن دلتے دا ندی ویلی نا نا بوڑے با دا بوڑا خاون نا اجازت اخلی بوڑا بم غلط نگرزی بوڑے بم غلطا نگرزی قرآن دا نو ویلی چه خز بوڑے شو نو دا خاون نا بیغم شو خاون بوڑا شو نو دا خز نا بیغم شو نا نا دا تر لحد پوری دیو بلن ندی بیغم خوا زان پوک کپ خبرات اللہ فرمائے وسیابکا فطہر جامع پلے پاکستا ورجزا فہجر آنند بڑان تپوس کا خزر سشوا نیم خبر پتہ نہیں چتا بتلی نو آ بڑے نا دلتے ہو نوجوان ہو یو رد دے محل کے گھر دے دو یو کور تب دروازہ ہوا رے زما خز تاسو کرا نا درا گلے زبار ہوا تم میں بولے لگا خز تو نہ روکش ہوئے دا سر کتا کو میں تم جانتا بنی آدم وائے کل یو دروازہ ٹکے زما خز تاسو کر را گلے کل بلا وسیاب کا فتو ہیر خا ور رجزا فہجور دوا مال الہجران سورہ قصص ہوا تیا کے ور رجزا فہجور مسئلہ تیرا ور رجزا فہجور او دا ہرے پلی تینا ڈڈو کام ولا تمنن تستک سیر ما چوا احسان چ ڈیر کارے گنے لا تمنن کی یولس اقوال جی لا تمنن نبوتا والقرآن علی الناس خپل نبوتا علم دا قرآن پا خلق مزبادا فتاخذ منهم اجرا تستکثروا به پخل کو اس باد اما کستا ارادہ دائی چی مالا خدای اجر ڈیر رائی کی نو خل کو تدا مو ہے چی ما تاسو لا اما تاسو تزارا ہو چو دو تاسو نمان ہے اگور دو پا دمر دمر لگیا ہے موزان بستر کو تاسو نمان ہے نلا تمنن یو توجید آم دا لا تمنن چاسر چی دے خیگڑا اکڑا نزباد امام تس تک سر فلا جرب سیوا کے بادن مکوا ندی چکا ونڈے سر جنگشی کا نا نو کچتا پا کمیس کے والا تانے گنڈلی نامو تزبا جی کچتا غولی کے والا جارو احلی امو تزبا جی کچتا پا تنارا کے والا وقت ڈوڑے پا خکڑی اغمو تزبا جی اللہ اکلا دخ پینے والا زغیوخ کی مخوارے گئے ولا تمنن تستکسر ما چو احسان چو دیر کارے گنے ولی ربی کا فسبیر خاص درب دپارا صبر کوام فیضان و قرف ناقور کلچ پوکے ہوشی پشپے لے کے فذالک یوم اذن یوم نصیر نو دا پدغ رد باندیر ودہ دیر سختا علل کافرین غیر ویسیر پا کافران باندیر ندا سانی دن کے ذرنی ومن خلقت وحید پریگ دما دا وحید دا وحید ماتا پری دخا نو درس کے بابا ناس تو داغ وحید بابا نام ہوا نو ناسا پپا سے دو خل کو تے بابا بولے وے ترو سے سم درس کو ہو سے ماتا گوتے وا چلو شو زبت پاس من چھ سڑے دور پا قرآن نہ پوئی گی ادے سے یاد کرم زرنے ومن خلق تو وحیدا آیت کے ولید بنی مغیرت اشارہ دا کم چه دا پلار نازول بچے ہو اللہ مال دولت جاہ و جلال کے یکتا شمارو ڈیر مالدارو خا یعنی دا دشان مالدار مالدارانو دا مکی قریش بدت وحید یا ریحانت القریش وے وحید یا ریحانت القریش دا دنیا دا نعمتونو کمی نو زمک باغونا آمدنے دیرے وے پا طائف کے دا یو غٹ باغو لس زامنو ہمیشہ با دا پلار خزمت کے لگیا ہو خوا لس زامنو دا دخوا دا وحید بابا دا پلار پا خزمت کے با اروخ اڑمو لگیا ہو دے بدبختا دا دغ تمام و نعمتون و ناشکری اکڑا شرک او بت پرستے کے لگیاش او دا ٹول و نزیات دشمنی دا اللہ دا نبی سروا چکل با نبی علیہ السلام دا جنت او جہنم باس کو نو دا بتوے کہ تو رشتی نے نو ما تبا دا نعمتون التم ملاوی گی کنا خلق راغے ولید توئی دا پیغمبر دا دے خبر مخنوے بسنگ کو نو دے و توئی بس ساحر جادوگر و تو آئے ساحر او جادوگر و تو آئے بدنام بشی عرصب ختم کو آو دے و ذلیل شی آو دا دنیا نبا لار شی مر بشی ملک بوزگار شی جادوگر و تو آئے غیب ایسا غمو کی خواہ نہ اللہ رب العزت وے دے ماں تپرے دوائے خا اللہ فرمائے زرنی و من خلق تو وحیدا پریک دما آغا سوک چے پیدا کرے دے ما یوازے وجعلتو لہو مالم ممدودا ورکری دی ما غلما دن خواروار دیر و بنین شہودا زامن پزے آزر زامن پزے حاضر و ما حتو لہو تمیدا تیار کڑی دی ماں غلر سامانو نا تیار سمیت ماؤ انا زید بیام لا دے تمکے چی زیادی ورکم کل لا چرنا ولے اللہو کانا لے آیاتنا عنیدام یقینن دے زمونگ دا آیتنو سرا زد کون کے دے سا ارحقو سعودام ضرور ابخ جومدلرا پلو اے چڑھائے تفسیر نشاپوری ہوئی یو لکو دشپی ادشو چه سار را پاسه دو دا سر ویختو طول سپین شویو پا خوب که چه تا پوزو که یا لکا دا پیوش پا که پتاسی تیرشو پرون خستا ویختو دا سر تک تورو اغاو تو یرا شور مکوه بیگامیو طول اشپا پا خوب که قیامت لی دلیو اچه سار را پاسه دما نو سر می تک سپین شویو وی یره دما دیر زیاد خواه چلا پویخ سڑی ہوئی نی قیامت چا بسنگ خا ہو منگا قیامت منو کو تیارے والا نہ کہو سور کو سعودا ضرور ابخے جو ہم دل رپلو چڑھائے ان فکرا وقدرا یقیناً د سو چکو انداز ہے اکڑام دا قرآن دا دشمن حال بیانے ان فکرا وقدرا یقیناً سوچو کا انداز ہے او لگولا فقتلا کے فقدرا دے دے تباشی سنگا انداز ہے اکڑا سما قتل کے فقدرا بیارے تباشی سنگا انداز ہے اکڑا سما نظران بے قتل پیغمبر تا سما بسا و بسرا بے تندے تریو کو رنگ بدل شو سما ادبر وستکبرا نو بے شاکڑا لوئے اکڑا فقال ان هذا الا سحر یوسر وی ویل ندی دا پیغمبر دا خبریں مگر چالاکی مالاکی دا دڑیر چالاک دکھا شیخ مرحوم بوے سحر یوسر چالاکی دا اسم وی ملا ندے چالاک دیر دکھا نویتو لے تنگے ملا ملا نہ دے خواہ چالاک دے آیا ہوتے ویلو استاجی تا دے ہو آیا چھے داتا سرکم کتابو نا پراتری پا دے یوم تا نا پوئے گے نما ہوتے میں ہوتا ہو آیا چھے آگا سلام کو پس دا سلام نوے چھے بالکل ٹک دے ہوئے خب پر ٹکیم نا پوئی خبر اخلاص دا ان حاضا اللہ سحر یوسر آگا لک ما توی ما تے بیاوی چھے دا خوزا خوصا شیو ما نو طاقت سلوی نیما دے جاگا سے چل کر اسے تک شے تا تیسے تکلیف در رسول پیسے دن والی دی پولے دن والے دا پٹے دن والے دے سے چلے کرے اللہ فرمائے فقال ان ھذا الا سحر یوسر وی ویل ندے دا مگر جادو دے نہ کلکڑے شے ان ھذا الا قول البشر ندے دا قرآن مگر وے نہ دد بندہ دا ہو جے تم کے تر اگلے او تا کا زمانہ کیا کاغذ لی دل تا بیا دا نوی چی دا وینا دا بند دا کل چین ناتو اینا کل کوثر نازل شو پا کاغذ اولی کل شو راویزان شو دا کا زمانی یو شاعر لگے لان دے و تولی کل وی واللہ ما حازا قول البشر قسم پا اللہ کا دا دا بند وینا دا دا دا اللہ وینا دا نو دیوے نازا اللہ قول البشر او سموی دادا دا خپلی خبری دی دے نقل آری گی دادا دا خبری دی دادے نپری دی دا زما خبری دی کدا اللہ خبری دی سا اس لے سکر زرد داخل بکما دے وورتا کل چدا آیت نازل شو مشرکان ہوئے منگا زرگونیو دا نلس بزمونگا سو کی خواہ علیہا تسعۃ عشر یو پکیو اگر جواب ورکو وطیوی زدل پا یواز جواب درکوم او دا آیت نازل شو اللہ فرمائے سو سلی سقر زرد داخل بکم دے ورت وما دراکم سقر سپتر تاتا چھ سدے سقر لا تبکی ولا تزر نپری دی باقی ددی نئی سوک نپری دی ددی د بدن نسشین لواحة للبشر سوز ان کے دے سرمن لرا علیات ستا شر پاگے مقرر دی نلس ملائک نوچہ دا آیت نازل شو مشرکان بوی منگ پزر گنیو دا نلس کسان دی بسو کی نا اللہ جواب ہو کہ جی نلس پرے دا زم یواز جواب کو مخا نلس پرے دے خا علیہ تسعت عشر اے علی سقر تسعت عشر من الملائکت یلقون فی اہلہا نلس ملائک دی یو یو جہنمی برانی سی رخ پو دلا سن دا سر دا ویختونا اور ڈن پا ڈنگ ڈولے بے ہوتا غرزی جہنم تخا لو آہت للبشر دا سے سوزول چی صورت او شکل بدل کی او تیس آتا عشر کے حکمتو ندی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم حروف سو دی نلس دا اشہد اللہ الہ الا اللہ حروف سو دی نلس دا منس کولو نفارق گھنٹے دام نلس کی خوا علیہا تیس آتا عشر وما جالنا صحاب النار ندی مقرر کرے منگ سات ان کی دور او بیگا حدیثو کے ماں فضائل رمضان کے دا خبر کولا چھ دروز دا منزونے دا میاشت دا نو دا کالغا میں چھ آدھو لاغے کہ دا تیر ہوتا ماں ما لگ یاد کریو آگا دا کالغا چھ دینو آگا تقریبا نو 1800 منزونے جوڑی گی خوا بیگا دا تیر ہوتے ماں 1300 منزونے دا کال جوڑی گی خوا اللہ فرمایا لے آتے 17 پاگے مقرر دین نلس ملائک وما جعلنا اصحاب النار اللہ دیا گا چالا اجر ورکی چھ ماتے ہوئے چھ استاجی تیر ہوتے دکال منزونا دور دیو تا دور ہوئے سمر مزہ کئی پدے باندے زان لا گبراہٹ مرا والے جر استاز تا زسنگ ہوئے چھ تیر ہوتے دا بدے ما سر احسانی زبستا دیر شکریہ دا کوم چھ تماتے ہوئے چھ استاجی تیر ہوتے آزمان با بے خوند بل نہیں چھ زستا شکریہ نا دا کو ما دکا زخو بنی آدم ما او دا پت آگا چاہتی چھ دلتی ناشتی چھ دا دا مزغو سحال لرسے رسو پخی ہی دا چھ سڑے دا سارے نا یوینی میں پوری کی نی او لگیای غلی کی گی ننو بیا سڑی تا پتہ لگی چھ دا سنگ چلی بنی آدم دے عجزہ دیکھنا اللہ فرمائی اللہ دی منگتا معافیو کی دا دینا با منگنا دیر غلطے شوی اللہ دے دا آغا طول منگتا معافیو کی دا غلطوں پاک نیو خا وما جعلنا صحاب النار اللہ ملائکتن ندی مقرر کری منگ ساتون کی دور مگر ملائک وما جعلنا عدتوں اللہ فتنتنا ندے گرزول منگ شمار دا غی ملائکو اللہ فتنتن مگر امتحان للذین کفروا دا پاردہ کسانو چی کافران دے نو امتحان نو کافرانو نوی چی دا نلس کسانی دیو منگا پزرگونیو دا غی امتحانو دا لگو دا دیر و سوال اغی پیدا کن دا خدای طاقت نلی دخوا اللہ فتنتن للذین کفروا مگر امتحان دے دا کچا دا پارا چی کافران دی لیسو تیقن اللذین لیستیقین اللذینا دا پارد دے چی پوخ یقینو کیا کسان اوتو الكتابا چی ورکرشو دا پوید کتاب ویزداد اللذینا آمنو او زیادی شی مومنان پا ایمان کے مضبوط شی کلکش ایمانن پا ایمان کے ولا ارتاب اللذینا اوتو الكتاب شک ان کیا کسان چی ورکرشو دے کتاب والمومنون مومنان هم ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض چوی هغه کسان چې پزړونو دای کې نفاق دے مرض والکافرون او نور کافران ما ظاهر الله بیا ځما سلام سیر اده کړی الله په بیان ولود دی مثال لکه بقرش پګیش کې مدایت تیر دی کذالک یذل الله من یشا دغه شان گمراه کی الله چاله چوغواړي و یهدی من یشا ہدایت کوي چاته چوغواړي وما يعلم جنود ربك الا هو نبي جنی لخر درفتا مگر اللہ وما هي الا ذکر للبشر ندے دا قران مگر یاداشتے دے پار دے انسانانو کلا والقمر حق دا دا قسم دے پس پوگ میں واللیل اذا ادبر او پشپ باندے کلچ شا کی والصبح اذا اسفر او پسبا باندے کلچ رنا کی اگر حدیث کی چرازی اسپرو بالفجرے دا سار منس پرنا کے کوئے دا مسلک دا احنافو دے نو دیب منتا کل کل وے حدیث کے خوراغلی دی نبی علیہ السلام کل تیارکی منس کڑے دے وایتا زمون نزان نخبرے من کل تیارکی مکو نن سبا ٹولا روجا من تیارکی منزو کو خوا دانا جی منگا غا حدیث نمانو ہاں خو غور دار چھ پرنا کے دو سار من اکڑیش رنا دنور نا چھ لگ رنائی اولگی چھ دیر تیار نہیں نو دو سار من سپکار دے اگے کے دیر سواب دے وصبح ایزا اسفرا او قسم دے پس بابا نیکل چھ رنا کی انہا لئحد الکبر یقنن دایو دے دلویو سی زنو نام نظیر للبشر یرور کون کے انسانانو تا لمن شاء منكم اغا چال را چه غالی ستا سنا این یتقدم او یتاخر دا چه مخ کشی یا رستو کلو نفس بما کسبت رهینا هر نفس پخپل عمل کے بگانے الا اصحاب الیمین مگر خلاص والا فی جنات پ جنتن کی بئی یتساءلون تپوسن بکئی عن المجرمین د مجرمان نام ما سلککم فی سقر سشی داخل کرے پور کے قالو دی بوت وئی لم نکو من المسلین اللہ ما سلککم من ما ادخلکم سشی داخل کرے اور کے دی بوت وئی منگا من نکو نو منگا منز گزار لم نکو من المسلین خلقو با منز کو امنگ با خوشا ٹاریو خوشا ٹاری بم کولا زوان زلمے بئی ٹول ارد با خوشا ٹارے گرزی نہ منشتا نہ دشتا نہ روجینی ولشتا چرسو نہ دی بنگو نہ دی وایا کامیاب بشے کہ تا دا کامیاب ہے مخولی دا کنا نو سو ہے منو زکا تا دا خوشا ٹارے دا پارا نوی پیدا تو خوا اللہ دا خپل دین دا پارا پیدا کرے نو دیبو تو ما سلک کم فی سقر سشی داخل کرے پور کے قالو دیبو تو لم نکو من المسلین نو مونگ دا منز گزارو نام ولم نکو نتم المسکین نو مونگا ورکولو ورکون کی خوراک دا مسکین تا وکننا نخودو مال خائدین و مونگا چی مشغول دلو پا عباسو کے سرد مشغول تیا کون کو چرت چی عباس کارونو اغبم کول وَكُنَّا نُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمُنْغَا چِ تَكْذِيب مُكَوْ پَرَضَ قِيَامَتْ حَتَّى آتَانَ الْيَقِينِ تَرْدِي پُورِ چِرَاغِ مُنْتَمَرْگَ فَمَا تَنْفَهُمْ شَفَاتُ الشَّافِعِينَ آتَانَ الْيَقِينِ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى آتِيَكَ الْيَقِينِ یقین من مرد تَرْدِي پُورِ چِرَاغِ مُنْتَمَر سور حجر نہ نبی کے دغ آیت تیر دے وَعْبُدْ رَبَّكَ حتی آتی اکل یقین خواہ فما تنفوهم شفاعت و شافعین فما تنفوهم و نفع نورکی دیتا شفاعت و شافعین سفارش دا سفارش کن کو فما لو من تذکرت موردین سوجد دیل راجد قرآن نمخلید کانم حمرم مستنفرام ویا کی دی خردی تخت کن کی قرآن دے آیت کے اگر چاہتا خر ہوئے چھ بغیر دا عذر نہ دا قرآن نہ تختی او قرآن تے امزرے ہوئے خواہ منگزہ کا کل کل تاسو توائیو قرآن سر ٹوکے مکوائے گورے امزرے دے مات بم کی گورے زکا اللہ قرآن تا ازمرے ہوئے خواہ اللہ فرمائے کانم خمرم مستنفرا گویا دی خردی تختکہ ان کی دی فررت من قسورا تیخت قید ازمری نام بل یریدو کل امر امنو بلکہ غواری ار سڑے دے دینا ایو تا صحبم منشرا چی ورگریشی اغتا پانے خورے ورے دخل کو دا خیالی جی پکور کے بران ملا جور شخا ایو تا صحبم منشرا ندی خیال دارے چی کور کے با ملا شم کل اچھرے نام بل لا خافون الاخرہ اس اچھرے نشتا بلکہ دی نیری گی دا آخرت نا کلا انہو تذکرہ یقیناً دا قرآن نصیحت دے فمن شاء ذکرہ سوچ غاری نصیحت والی وما یذکرون الا یشاء اللہ ناخلی نصیحت مگر اگا چو غاری اللہ ہوا اہل التقوی اغلائق دے دے چیرت اکڑیشی و اہل المغفرہ اغلا لائق دے دے بخنے سورت ختم شو سورہ مدثر کے تحزیز تیزی پہ تبلیغ ورکڑا ذکر دا احوالو دا منکران دا قرآن پا وقت دا اوریدلو دا قرآن کے ذکر دا خاص شمارے دا ملائکو پا نلس سرا چیاغا مقرروے پا جہنم اسباب دا عذاب دا جہنم بل کل شین بمشیت اللہ تعالی ہر شے اللہ یشاء اللہ دا اللہ پا مشیتو پہ ارادہ باندے روان دے داد سورة القیامة سورة القیامة سورة القیامة د ترتیب پہ لحاظ پنځکم اتیا د نزول پہ لحاظ یو دیر شم ربط ما قبل سرداد ما قبل کے اعراض کو ان کو د قرآن پاک تا زجر ورکو دی صورت کے اگی تیر ور کئی دا آخرتنا بل دا چی ما قبل کی داغی تکذیب بالحشر بیان شو دی صورت کے رد پا منکرانو دا حشر داو دا صورت اثبات دا قیامت پا جمکولو دا ڈکو خلاصہ دا ٹول صورت اول دو شواہد دی پا داو دا صورت بیا زجر دا منکرانو تا یر دا آخرت منس کی او مثال دے دا پار دا داوے بیا بشارت او تخویف دنیاوی بیان دا حالت دا نزعے آخر کے زجر پہ انکار دا سلور اسی زنو آغی سر ذکر دا حلاکم سلور زل ذکر دے او بیا زور دا منکرانو اگا منکران چے پس دا مرگ جمدن نمانی دا صورت قیامن تر اعلا پورے اس بات دا قیامت سمانا تول قیامت قیامت حدیث کی رازی چھے دا قیامت پا آغا سخ میدان کی چرت بسورے نئی درک بنی دا سوری او ہر انسان با پخپل و خلو کی ڈوب او غرق دا عرش عظیم دا سوری نا علاوہ با بالکل سورے نئی. نو حدیث کی رازی پا دغا دوران کی با وہ قسم خلقی دے قسم کی چھے پکی دن عرصو زرائی خلک وہ قسم خلق بی دا نچے وہ کسان بی نہ وہ قسم بھائی دا با پدغر وز دا عرش عظیم دا سوری دا لاندی یو امام عادل اگا بادشاہ چا اگا انصاف والے زمنگ ستاسو دا دے زمانے دا دے دور اکثر بادشاہان دی کے عدالت بالکل نشتخا او زمان عقیدہ دار چا انشاءاللہ پدی باندے دا عرش عظیم سورے دا توے ٹکشا پدی دا عرش عظیم سورے دا توے ٹکشا ٹکے دویم شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی اغا نوجوان چھے دا دلوئے دل او غٹے دل دا دا اللہ پا عبادت کیوں شیخا نا غزوان بس دا عرش عظیم دا سوری دا لاندش چھے دا زان نا خوش آٹارے جوڑ کرے دے ہوں خوش آٹاریا قرآن تا یوم من تا لٹیم نشت درم اگا انسان چھے دا دزدر ار وقت پا جماعت پورے انخطے دے سلورم اگا دو مسلمانان چھے یو بل سر مینہ کئی صرف دا اللہ دا رضا دا پارا لالچ منس کی نئی او پینزم اگا انسان چھے پخیلہ صدقہ ور کی گست خبر نشی سمانا خلق و تنوی چھے ما پلانی سر امدادو کو خواب بل اگا انسان چھے اللہ سر رابطے اگر کپ دیتے نہ مخلوق دے دنیا ٹول خپئی وم اگا خزا ذات حسب و نسب و جمال چھے داغے حسب نسب و خیستہ دیر مزیدار او دے او سڑی پہ وسوش دے زنا کولو خودے را رستو شو صرف دا اللہ دا یرنا نو دا غراستو را رستو کے دن کے ناری نبا دا عرش عظیم دا سوری دا لاندی دا وہ قسم سوری دی دا وہ قسم خلق دی او دی با دا عرش عظیم دا سوری دا لاندی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چامو خاصو رحمتن والدیم لا اقسمو بیوم القیامہ دا سن دا قسم کوم پر دا قیامت ولا اقسمو بالنفس اللوامہ او دا سن دا قسم کوم پر نفس ملامت کون کی دری قسم نفوس خیر شر درمیانہ اللہ فرمائے ولا اقسمو بالنفس اللوامہ دا سے ندا قسم کو ما پا نفس ملامت کون کے نفس لواما التی تلوم نفسها علی فعل الذنوب او التقصیر فی الطاعات دا گناہ عملوشی یا دا اللہ پا حکمونو کی تکو تائیوشی نو دا نفس پخپل ملامت کئی چھ دادے سوکر دادے سوکر دیتا وی نفس لواما آیا سب الانسانو اللہ نجما عظاما آیا گمان کئی بنی آدم چھے گنے چرے با جمنو کمونگا ڈکی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا فنعیدها خلقا جدیدا بعد ان صارت رفاتا. چھے برابر کو تو دادا بر یرید بل یرید الانسان لیبجر اماما بلکہ غواڑی انسان چھے انکارو کی دمخ کے حالاتو نام اتنا ہوں تیری تیغ کا شرمندہ احسان اتنا ہوں تیری تیغ کا شرمندہ احسان سر میرا تیری سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا سر میرا تیری سر کی قسم اٹھ نہیں سکتا. بل یرید الانسان لیفجر اماما یسلو ایانا یوم القیامہ لیفجر من اے لیکفر اماما من ما یاتی اماما یسلو ایان یوم القیامہ تپوس کئی کلب رد قیامت فیضا برے کل بسوار کل چی کیری بری شستر گے وخسف القمر تو رشیس بو میں وجو میں شمس والقمر ایکسیڈنٹ کی نوروس پوگ میں یو زی شیخا یقول الانسان وائی با بنی آدم یوم ایزن پتغرد این المفار کم دے دے دے تختے دو چرتو تختو این المفار چرت لارشو چرتو تختو کل لا لا وزر لا وزر من لا مل جا ولا مغیس نم دا تیخت زیشتا نسو پر یاد رس چه خلاسم کی دا اللہ دا عذابنا. بڑے وی ویزبا دا سر دم اچو ما او دا سر دل با آواز کئی او تختی با زکا وزر چه دے دے باندے چی سلے راشینا وزر دا چرک بنا چیه گا الو زی نو بڑے بچاتا ہوئے ستا پا سر در دے آو نیم سیرے دے آو یخ او بجام کے روڑا نو رو بیڑے زڑا جرندو گورا چتا نو بے کتا دا پاور کے سرکا نو سر بیکڑا وی مالے روڑا نو آگا ڈک جام دے یخو بو بے والا پا سر کے خودو و آگا جرندو بے او ڈکی کی واچولا نو آگا او بو کی بیدا سکی نو آگی بے چھ نو چی چس بے اک کنا نو دے بوئے کل لا لا وزر کل لا لا وزر سر دل وزر اکڑے سر دل وزر اکڑے دا دے وزر نا مراد اگے دا غست چی دا چتا دا چرک بنی دی خوا نا نا نا وزر نی ومن خلقت وحیدا ما پرے دا زر پرے خودو تا ہوئی خوا نو کل لا لا وزر نشترے بچ کے دل لا وزر من بچ کے دل نشتا خوا دا خو ٹک شو چیر دا دا قرآن یو آیت تے سر پہ دم کا خدا و سر چالی کلو چھ پجام کے یخ برا والا تو دا جرند پکے کتا پورتا کوا دا کم کتاب لی کلو منگ دا دم نے انکار نکو دا دے نخرو نے انکار کو دا کم نخری چھ و سر تا دا زان نے یو زیک کلی دیخوا کل لا وزر نشتر بچ کے دل الہ رب کیو میدن المستقر رب تا پتا غرد باندے قرار دے دا ٹولو یو نبا الانسانو یوم ایزین بما قدم و آخر خبر با ورکریشی بنی آدم تا پتا غرواز پاگ عمل چی مخی لے گلے رہے و آخر اور رستو تے پاتے رہے بل انسان والا نفسی بصیرہ بلکہ انسان خلزان لرلی دن کے رہے بصیرہ کے تا دا تانیس نہ بلکہ دا مبالغے رکھا دیکھ دا تا دا مبالغے دا ولو القام حاضیرا اگر چے غرضی بہانے لکہ سورہ انعام دیرش کے دا مسئلہ تے روا لا تو ہر ایک بے لسان کا لتا جلبی مخزوا پدے قرآن سرا جب اک پلا چے تاجی کوے پدے سرا قرآن دا تا دے کتاب نہ رے چے تے دم رزر زر وائے چوری دن کے پدے نہ پوگی جدا ز قرآن اور ہم کسشے اور ہم خا چگے وائے ادم رزر زرے وائے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دا زمون دے مرگری لے کے چل ورزی کو مال نہ راج دا بیا دن تپوسو کے مطلب سو دا سے قرآن مو آئے کہ خلق خود عمر پوچھی جدا قرآن دے کنا نو تو لگیا ہے ساڑھ سڑے پا پتہ نہ بوئی تراوی اوشوے ازمون یو جی صاحب دے آگو بھی دا تراوی نہیں دا ترلاوی دی تراو نہ ترلاوی سے نہ جوڑا ہے ابیا نور خلق تا مقابلہ اوشوا نو کل آگی مونگ تا قاری دلی نو دلیل وسر نہیں نو جی دلیل وسر نہیں نو جنگ شروع کی وی دا شل لکا تا تراوی نہیں دی وی دا سی منڈی دی خواہ و بیا خدا حضرت عمر غم سے منڈے وے بیا ختم ہوا تا سے منڈے والی دی وایا قاری دلی نو پس قاری دلی سے چلم کرے دے اللہ فرمائے اکتو ایزا ما اخپل اخوا خدا نو جستا اخپل اخوا زمانگو اخپل اخوا خدا اگر خبر دا دلائل اخرا دے خواہ کے گا ایو قارے دلو وی دے ذرہ دے چاہ کار دے زمان اخپل اخپیری کدا سے کوئی ہے زمان اخپل اسونی کدا سے کوئی ہے میں وطوائی جاگا مولی سے بوئی چی منگو ملا پتا سو خرس کری ندی زمان اخپل لاس پی دی خواہ منگ اے دل تیک دو اڈو دل تیک دو نا پسینے ڈوب دوں نہ پنام ایک دوں نہ گمنگ پختانے ہی پختانے ہی لاس پنام دا تو لاڑے نہ سے یورپ کو نہ دے یورپ والا دل تلاس کیا نہ روستم دے یورپ نہ دے یورپیان دا چل پختانے ہی لاس پنام دا تو لاڑے دا مطلب ہے اکت دیر غصے ات دا خبر کہنو منگم جواب کہو کتا نہ کہنو منگم جواب نہ کہتا ہے زمونگا خپل لاسونری چی سپے کہو نو منگم پتا سو خرس کری لانی دی الحمدللہ نوم سا ارادشتا چی پتا ہے خرس کو آیا اللہ فرمائے دا خویو ملنگ جماعت تے اشاعت التوحید و سننا دیکھے درک نشتا دا پیسو دا روپو دا سو دا سو دیکھے درکو نے نشتا دا دا ملنگانی و جماعت تے قرآن سنت بدتا بیانی گی پکے آرے اللہ فرمائے شیخ مرحوم ڈیر پخوا ویلو وی زما مرگری کے زما جماعت تا پدے نیت رانے نوزی چھے دے جماعت کے بیسا بھی نوزان دوکا نکے گورے درک پا کی نشتا خوا مونگم نتار دورا کی چگے واوی چھے گورے درک نلگی خوا چھے زان دوکا نکے خوا ہاں کہ قرآن دے مقصدی انشاءاللہ اللہ فرمائے لا تحرک به لسانک لتاجل به مخوزوا دے قرآن سرا جب اقپلا چے تاجی کوئے پدے انہا لینا جمعو قرآن یقینا زما پزیما جمع کول ددی دی لستل ددے فیدا قرآنا و فتب قرآن نو کل چی منگے علولو نو تروان شا پلستو ددے پسے سمہ انہا لینا بیانا بیا یقینا زمان پزی مبان دے دا دل وستل دے کلا بل تحبون العاجلا دا سندا بلکی مینہ کوای تاسو دا پیسو سرام و تزرون الاخرام او پریگ دے آخرت لرام وجوہ یوم ایزن ناظرام اللہ بعد مخون با پا دا غرز مان دے تازی ناظرم ناعما استاجی ہاں زما لور شوی ده ناظره نوم می ولا کی خو ډیر دی خو کړو خو مانه و اوره تازه ناظره من تازه آل عمران کې دا مسله 13 و یوسل شپک کې یونس کې شپګیش کې دا مسله 13 و وجون یوم ایذن ناظره باز مخونه با پد غرض باندې تازه الی ربیا ناظره پل رب تبکتون کې وجون یوم ایذن باسرام باز مخونه با پد غرض بدرنګې تظنوا یفعلوا بها فاقرا گمان بکی دا چی کی گی با داغے سرا پت فاقرام ملامت ان کے فاقر من اے عذاب شدید ملامت ان کے عذاب کلا اذا بلغت تراقی اچر ندا کلا کم وقت چورسی روح مریتا وقیل من راق اویلشی سوک دے دم اچ ان کے من راق رقا یرقی پا مانا دا دم اچولو خواب نتا دمون آچے نسنگ دمون آچے اللہ پا درخوا دا بریکوٹ دا بابا جی پا درخوا دا ملنی زوان پا درخوا دا پلانی حالا دا سی کئی پیر بابا لاس دے زمائی و برکت تستائی خواب لاسون دا سی ابے پتا باندے گا لاسون دا شرک راکا گیا پتا دم اچی خواب کلے دم دیکھا. اللہ فرمائے من راک سوکھ دے دم گرے دم چون کے وزن نول فراق گمان بہو کی یقین دا وقت جدا ہے دے ولتفت ساق بے ساک یو دے بشی یو پنڈے دبلی پنڈے سرام تفت ساق ہاضا عبارت نشد تر کر دا ڈیر غم نہ کے نہ دے ڈیر لوے غم بئی پسڑی او سڑے چ ڈیر غم جنی دے چ پلا رزی داخ پہ انجل بنجل کی باس نو دا مطلب دے ول تفت ساق بے ساک تو بشی یو پنڈے دبلی نام الا رب کہو مئذن المساق ستا رب تبا پتا غروز ورت للی فلا صدقا ولا صلا تصدیق نہ دکڑے ولا صلا منزم نہ دکڑے ولیکن کذب و تولا لیکن تکذیب کڑے دے مخیڑو لے دے او دے لا سکے ثم ذهب الى علی تمتع بیا لاڑ پل کورتا لوئی کو ان کے کورتا لاڑ لوئی کو لکھا دا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے چاہتا پوزکوی دا کمل پاس دی لا صدق ولا صلا ولیکن کذب و تولا ثم ذهب الى اہلی تمتع دا کمل پاس دی. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ ہوتے ہو ہو ویدا اغال پاس دی چی دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خلی مبارکنا دا ابو جہل لعین دا تکبر بارکی وطلیو او اللہ جبریل تولیو چی دا الپازو یوسا نو دا دین مراد ابو جہل لکھا فلا صدقہ تصدیق ندکڑے ابو جہل ولا صلا منز ندکڑے ابو جہل کتوے کڑے ہونا اگر منز اللہ ہوئی ماتا ندی منظور نو دکھا دے کافر ہوگا نا ولیکن کذبا و تولا اسم دا غسی کئی خوا مسئلہ نمنم مندر پسے نکوم ٹول دروغ ہوئے او بیا کو اورے گا چھ سم دیکھم نو یا اسو دا لر اخلاص کی نو بیا کور تا لڑش یخ میں کو ما اورے گا چھ نند سر سم کارو کما نو کور بیا علوئی چیر پلان کے موحید میں اوڈا باؤ او دا چل میں اوکو خواہ اللہ اکبر ولیکن ثم ذهب الى علی تمتع بیا لاغ پل کورتا لوئی کو ان کے اولا لکا فاولا تبائی دا تالرانو تبائی دا ثم اولا لکا فاولا بیا تبائی دا تالرانو تبائی دا احسب الانسان ایترک صدام صدام آنا غیر بعث ولا حساب ولا جزا تسوے چی قبر نبا میں نپورتا کئی تسوے چی ماں سر بحساب نکی گی تو سوائے جمال و سزا نہ راکے آیا سب الانسانو آئی اترک سدا آیا گمان کئی بنی آدم چھے پری بخو دلشی بیکارا نو اللہ و توی علم یکو نطفتن آیا نو دے ٹکڑا دمنے ممنی یہ یمنا دمنے چھے چولیشی پر رحم کے یمنا مجہول ذکر کو وجہ دادا چھے دا انسان شاوت وقت کے بے اختیار شی نو چھے انسان بے اختیار شنو دا صیغہ مجهولہ روڑا خا علم یک نطفتا من منی یمنا یمنا صیغہ مجهولہ لخا ثم کانا لقتن فخلق فسوا کتوے دا مجهولہ ولی ذکر کرنو جواب دارے چی پدغ وقت کے انسان بے اختیار شی ثم کانا لقتن فخلق فسوا بیا شو ٹکڑا دوینے نو جوڑ اکڑا فسوانو برابر ایک شکل داغ اللہ یو کاریگر لا یو ماہر لا یو پنکار لا یو قلم کار لا یو جام دو بو ڈک ورکا وے پدی ابو مال د گلاب گل جوڑ کا نزول 1500 روپے انعام ورکو ما دا یو رب دے چھپو ابو باندے پ منے باندے پساس کی ابو باندے دمر قلم کاری اکڑا اللہ کان علقا دا وین ٹکڑے تی جوڑا کڑا او بے برابر کو دا شکل او بے تین جوڑے جوڑا کڑا نرو خزا اللہ دا یو رب دے چی پاوبو باندے کاریگری کولی شی دا بل چا مجال نشت دے سما کانا لقتل فخلق پسوا بیا شوا ٹکڑے دا وینے نو جوڑے کڑا نو برابر کو شکل داغو فجالا من زوجین ذکر والانثی نو جوڑے کڑا داغے نا جوڑے ناری نو زنانا علیس ذالکا بقادرین علا یحیی الموتا آیا ندے دغزات قدرت لرن کے پدے خبرا چھے جوندی بکی ٹول مڑے. سورت ختم شو. سورت القیامہ کے بیان دا قدرت دا اللہ پا جمع کولو دے اسوسی زنو جمع دا ازامو جمع دا شمس و قمر جمع دا قرآن ذکر دا وقت دا مرگ دا انسان او دا مخون و اقسام بیان کرلو نو دا دے سورت دہر. سورت دہر دہر زمانے توئی اللہ سورت دہر د ترتیب لے آسرا سلورکم اتیا د نزول پلے آسرا دوکم سو ربط ما قبل سردا دے ما قبل کے پیسبات د قیامت گواہانو دی سورت کے داغے اس بات کئی پیو مثال سرا ما قبل کے خلقت د انسان ذکر کو دی سورت کے اول کے خلقت د انسان ذکر کئی د ما قبل مابین کے صداقت د قرآن ذکر ہو دی سورت آخر کے صداقت د قرآن بیانئی بلداچ ما قبل کے بشارت و مختصر دی سورت کے بشارت تفصیلن ہو د سورت دعوت اس بات د قیامت د ٹول سورت خسا خلاصہ دادا ما قبل کے پیس بات د قیامت شواہد پیش کرل دی سورت کے داغے اس بات تے یو مثال سرات یعنی اول مثال د باس بیا تخویف اخروی بیا بشارت بیا بیان د صفات الابرار داغی د پار لس جزاگانے ترغیب قرآن تا تسلی بیا مسئلہ توحید بیا زورن پا محبت د دنیا د سورت آخر کے ترغیب ورکی قرآن پاک تا پدے طریقہ سورت دہر ختمی گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دالا جام و خاص و رحمت والدین. حل اتا علی الانسان حین من الدہر. حل اتا استفہام تقریری. حل اتا یقینا راغل دے علی الانسان پہ انسان حین یو زمانہ الوقت المبہم. حین منا قاموس والوی وی الوقت المبہم اگر وقت چی پتہ نہ لگے یقیناً راغل رے پہ انسان باندھے یا وقت زمانے نا لم یکن. حدیث کی راضی اللہ ہوئی ان الدہر زمانے تکنزل مکو دا ما پیدا کرے رکھا ہینو من الدہر یا وقت زمانے نا لم یکن شیم مذکورا چنو دے سسی زیاد کرے شوے پہ خاص نمسرا پہ علم دخل کو کے انا خلقنا الانسان یقینا پیدا کو منگا بنی آدم. بنی آدم سو کو ڈالا دے نبی سرے او تور سڑے ناستو او دے آیت بارہ کے تپوس کو حضرت عمر ابن الخطاب اور توئی نبی علیہ السلام باندے بوجھ ما چوا. نبی علیہ السلام دا سورت نستو چکل دے جنت حالات و تر سے ناگ سڑی چکڑا اور روح لاڑو یعنی مرشو. نبی علیہ السلام عمر توئی استاد ملگری روح ملائک د جنت د شوق پوج باندے واغست داغی شوقو چه دے جنت تزر ارسو داغ تور سڑے خا. نمی اللہ نالی انا خلقنا الانسان یقینا پیدا کو منگ انسان من نطفت نم شاجین دا نطفے گڑے وڑے نام نب تلی اڑو راڑو اغام فجالنا او سمی ام بصیرا جوڑ کو منگ داغے نا اور ایدن کے لیے دن کے بنی آدم دغا نطفی دا مور پر اہم کے اڑو راڑو گڑ وڑ کوئے نو انسان تے جوڑ کو گنے ہی استرگی ہی لاسنے ہی اخپے ہی انا حدینا او سبیل. السبیل من خیر او شر یقیناً خود دا منگ دا تلارا دا خیر او شر اما شاکرن و اما کفوران یا بوی شکر کا ان کے یا بوی نا شکرام انا آتتنا للکافرین سلاسلا یقیناً تیار کرے دے منگ کافرانو لرا زنزیرونا اتکڑے و اغلالنا تیزندے و سعیرا اور بلکڑے شوید ان الابرار یشربون من کاسن، ان الابرار یقینا نیکان خلق یشربون اسکیبا من کاسن د پیالو ڈکنا کان مزاجو کافورا، چکڈن بئی داغے سر کافور خوشبوئیں، دا کافور نہ مراد دا دا کافر گولے نہیں دیدا موتا ہے چب برستنوں کی دو جاموں کے کافور دا یو قسم دا جنت کافور دیا عینن دا یو چین دا گور دا کافور ترجمہ رتا اکڑا عینن دا کافور یو چین دا یشربو بے آئے باد اللہ سکی با دا اغیل را بندگان دا اللہ فجرونا تفجیرا چلئی با غیلرا اللہ پا چلولو سرا بیئی با اللہ غیلرا پا بیئولو سرا یو بونا بن ندرے پورا کولو دی منختے پورا کولے دی منختے وے خافون یومن یرے کولا دا غیر وزنا کان شرو مستطیرا چی دی سختے دا غیر وزے خورے ورے مستطیرا اللہ مستطیرن غیر متناہی استطار الحریق اور ڈیر خور شو استطار الفجر د سبائی رنا خخور شوا، امام مقاتل وئی د قیامت شرق اسمانوں کے خورشی اسمانوں نب اچھلی گی ستوری بہ ادڑی گی نرس پوگ میں بی نورش غرو نب والی او بہ اونچی شہا، اللہ فرمائے کانا شروع مستطیرا دی سختے داغے خورے ورے ویتمون الطعام خوراک ورکولو دی خوراک، بقرت و نبی کے دا مسئلہ تیرا لکا علی ابن ابی طالب فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہما بیمار شیو نبی علیہ السلام علی طویلو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا نظرو کا دیبا خوشی منختو کا اللہ بے جوڑ کی خواہ اگورا، علی بن ابی طالب و فاطمہ حسن او حسین رضی اللہ عنہما دا ٹول نا جوڑ شیو نبی علیہ السلام حضرت علی تو وی منختو کا دا اللہ پناما دیب خدا پاک جوڑ کی خواہ، وہ سمچ کورنو کدا سے سخ مریضی یو سڑے دے خپل وس مطابق سمنختور کی منختریو کی نو اللہ بولا مریضان جوڑ کی لکد نبی علیہ السلام وینا دا انما نتمکم لوجه اللہ ویتمون الطعام علی حبی مسکین و یتیم و اسیرا، او خوراک ورکولو دی خوراک پا مین محبت داغا مسکین تا یتیم تا و قیدی تا، دلیلو پا دی چه منخ تا دا با مسکینانو تا ورکی خوا دا دا مالدارانو شینه دی تبا تی بخپل ام نخوری خوا منخ تا چه دا انما نتمکم لوجه اللہ ویلی یقینن من خوراک درکو اے غریبانانو تاسولا خوگر رضا دا اللہ دا پارا پدینیتنا چے سباب اجر کی چلم ڈکے پدینیتنا چے ماسر بلاس کے سبزی اطالب ما زکاة درکن تب رامن ڈکی چے جی سبدار سر زوڑم خوا نانا لوجه اللہ دا مطلب نن سبا زکاة تونا اللہ غریبانان بیغم ناشتی سوک و تراش نوئی او آگا چال زکاتون ملاوی گی چه مخ و ملازا پچای مخ و ملازی آغیلا سرسائیم آگا چال ورکی چه پچای مخ و ملازی نا نا انما آنو تمکم لوجه اللہ ویلی یقینن من خوراک درکو تاسو تا پر ازاد خدای لا نریدو منکم جزان اس آگا وزیپام دا مخ ملازی دا لانکو چنو لیمو ورکوه دا دا پنج پیریانو دا جماعت تی منگ ہم پلان کو لنا اور خدا بےدتیا نو دی جماعتی مڑا مسافر دی سڑیا ماتے کورو میں دواڑو لور کو ہے وزیپ دواڑو لور کو ہے دا خمنگ دا اللہ دا رضا دا پار ور کو خا پدی کے مرا تدی غمون خادا کور تر اوڑل خا وزیپو لے خپل غمون خادا روڑل خا پارام کے نے سڑیا آج سمر سڑے بدکاری چی جماعت کے اعلانو کی او چگورے دا پنج پیریانو چڑو لڈ وزیپا مور کو ہے خا زمونگ دو جماعت چنو لے اور آگا پنج پیریانو باندے دیم لانتی چاری جماعت کے اعلان کئی چی دانور وزیپا والا چونی درشی دیل وزیپا مور کوای خواہ زدد وارو خلافی ما ولی دا سے اعلان کئی پرید مسافر دی غریبانان وارا لکان دی بے کور دی مسافر دی راغلی دی اسمر گران کار دے چی او دروازے تودری گا سلور زلوے وزی پروڑا او دروازہ لری نشی نو تب سکے زیبا کنے بزی دا گورے دیر دا افسوس مقام دے خویزم کاغذ ہے تو دے چی چطور بلی گی خواہ دے توی تما پتم ہے مچے وزیپا برابار شی وزیپا رابار نشوانو زتش روان شما دا سوڑا خبر دا خدا خوما تاسو توی کن از مکال تے تو دے چی چطور بلی شی اللہ فرمائے انما نطعمکم لوجه اللہ ویل یقینا من خوراک در کو تاسو تا پر ازاد اللہ لا نرید منکم جزانا نغوالو استاسو نبدلا ولا شکوران شکریہ کوال انا نخافو من ربنا ادا خواسان کار دے خپلو جماعتیانو لروغ دوڑے ورکے آو دے بل مرکا وروغا نمشتا سمیں ندشتا دا غروغ روغ دوڑے پا مند نمکا نمہ یولا ورکا و نمہ بلا خبر اقلاس شوالا اسے رزان تا بو بلا جوڑ کری دی مصیبت کے رزان افتا کرے دے اللہ فرمائے لا نریدو منکم جزان دیبو تداوی چھ نقوارو ستاسو نائے غریبانانو سبدلا ولا شکورا ندن شکریہ کولغوارو اسم کوایا انا نخاپو من ربنا یقینا یرکو درخ پلنا یوم نبوسا قمطری رام داغر وزی سختے دیر سختے نام عبوسا قمطری رام قمطری را من سختا تروشا ترخا فوقاهم اللہ شر ذالک اليوم چه دا اللہ در زاد پار دے خوراک ورکو نتیجے اگر سمر مزیدارا بچ کرل اللہ تعالی دی لرام شر ذالک اليوم دا سختے دا دغیر وزنا ولقاهم نظرتا وسرورام اللہ ولقاهم ورکر دیتا نظرتا وسرورا تازگی و خوشحالی تازگی دا مخ خوشحالی دا زلو وجزاهم بما صبروا جنتا و حریرا بدلے ورکر دیتا پا سبب دا صبر دلی جنتا و رخام حدیث کے راضی الزہب والحریر لیوناس امت و حرما علی ذکورنا سردر اور رخام لیوناس امتی دا زما دا امت دا خزو دا پار دی و حرما حرام دی علی ذکورنا زما دا امت پنرانو ما لوی دا خواخ کور گوتے کڑی دا دس روز روستا جی دا واچو منو مینا وی دا خو ما لوی دا خواخ کور کڑی دا کنا چی منگا لک لگوتے کڑی دا دس روز رو وای نبکے والا اللہ فرمائے وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا بدلے اور گرا دیتا پسبب دا صبر دا دی جنتا اور خام متکین فی آلال رائک اللہ تا کیا بوئی پائے کہ پالنگونو ستا بس پالنگی مڑا ستا پالنگونا گن کئی خواہ چی سا وقت تیر جی اگر گن من نکیا دا جنت پالنگونا دی خواہ ستا دا پالنگونا رنگ سپیرشی چی وصور وزی تیرشی اللہ فرمائے فی آل الارائک متقین فی آل الارائک تا کیا بوئی پائے کہ پالنگنو لائے رونا فیا شمسا نبوی نیا ایک گرمی ولا زمہری را نیخنے نب گرمی و نیخنے نو مسئلہ دام رہوا تھا ستا پا پالنگ کے کل کلا منگن کی گی امنگن دا گرمے دا یخنے پوجے کی گی اول تے نگرمی دا نیخنی دا نا پالنگنو کی منگنم نکی گی ماشاءاللہ دیتا امتیاز وی دا جنت دا کٹنو بیا فرمائے ودانیتن علیہم ظلالہا راکاگب وی پدی باندے سوری دا جنت دانیتن من اے ظلل الاشجار فی الجنہ دا ونو آغا سوری با دیتا راکاگشوی قریبت من الابرار دانیتن من قریبت من الابرار ودانیتن علیہم ظلالہا راکا گبوی پدی ابرارو باندے سوری داغے وزللت قطوفوا تذلیلا راکو شوی بی سوری داغے پراکو زیدو سرا اللہ ویطافو علیم بیانیا گرزولی بشی پدی باندے لوخی دسپینو زرو من فضا وہ اکواب ان گلا سنا کانت کوارر چیوی بھائی شیشا نہ کواری نہ بعد بیا کواری د ما قبل نہ بدل او پمنزل د بیان وی با شیشا کانت کواری شیشا بھائی نو وہم پیدا شو دسی شیشا بھائی لکدا او گورے دسی شیشا بھائی دا بیا کواری دے د پار رو نہ نہ کواری رمن فضا شیشا بھائی جوڑا شوی بھائی دس پینو زرونا دا شیشا بھائی خا قدر وا تقدیران دادا کڑی بھائی اگر پخاس اندازا ویس کو نفیا کاسن اس کا ولی بشی پدی بانے پاگے کے ڈک پیالے کانا بزا جو زنجبیلا چیوی با گڈن دا غیسر ادرک زنجبیل دا یو قسم خوشبوئی دا تعبیر تے پا ادرکو باندی کی گی خواہ یاد زنجبیل پخپل تشریح رستو آیت کے آئین دایا وچینا دا زنجبیلو فی آتو سما سلسبیلا پاغے کے نموت ویلشیز سلسبیل زنزردار زگ زگ ویتو فالہم ولدان مخلدون دیر بزیرا زید دی خدمت لالکان مخلدون غک بے والے یا مخلدون لا یموتون مریبنا او دائم شبابیم ہمیشہ بزوانی لا یتغیرون عن تلک السن دا غزل میتو کے بددی سے تغیر نہ راضی ہمیشہ بزوانی مخلدون دا مانا ہزار آئے توم کلے چی توینے آگے حسب توم تبا پی گمانو کے لؤلؤ ام منصورا ملغلر خورے ورے دم رخیشت بئی وہزار ایتا سم رہتا کلے چی توینے اغزین نور ایت نعیمان ابوینے نعمتنا وملکن کبیرا بادشاہی لویا علیم سیاب بر طرف ددی بجامی سند سند نری رخمو خزرون دشنو وستبرق او غٹ رخم بلان دی خا و استبرق دلت سپین زر یادئی بل مقام کی صورت کاف کے سر زر یادئی جواب دادے دوالا تو اور کئی کہنا ہم سپین زر ہم سر زر دادا خدا خدا یا دار جی بازو تا بر سپینو زرو ورکی بازو تا رسرو زرو گنا اللہ فرمائے وحلو وساور من فضام اچھا ولی کی گی بادی تا بنگری دا سپینو زرو او صورت کاف یو درش کی تیرشیو دا سرو زرو نو دا خدار چاک پل مقام دے چا تا با دا سپینو زرو چا تا با دا سرو زرو یا بداشی کنا یو لاستا با دا لرسرو زرو آچے بل تا دا سپینو زرو کتو اے خون بنا کئی تالا علی دل اللہ رے تا توخی نو پخپلا بے پخون پوش دا جنت دا بنگڑو خون تو پدے بنگڑو قیاس مکوا دا سب بنگڑی دا خواسے گپ تو آیا اللہ فرمائے وسقاهم ربهم شرابا طهورا سکی بدی تا رب ددی دسکلو سیس پاکا ان کے طهورا انہا ذا کان لکم جزان امام مقاتل ہوئی دا جنت پا دروازہ دوبو یا وچین دا چداغ نام دا طہور یا طہور من لیس بنجسن کا شراب دنیا کا خمر دنیا دا غوبو بس خاکی گی نلک دا دنیا غوبو یا دا دنیا شراب خا انا آزا کان لکم جزان او بویلشین یقینن دادا تاسو لرب بدلا وکان سائکم مشکورا او دے عمل او کوشش تاسو قبول کرے شویم انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا ترغیب للقرآن یقیناً منگیو نازل کرے دے منگ پتابان قرآن لگ لگ نازل اول فصبر لے حکم ربک صبر کوا پیسلے دربت دے لک سورت قاف سلوی خواہد کے دا مسئلہ تیرو ولا تطیع من ہما سمنو کفورا ممنا خبرا د دینا د گناگارو یا د کفر کون کی وسکر اسم ربک بکرت واسیلا یادوا نم درفتا سباو بیگا اس بات د پینزو وقت مانز ومن اللیل او دش پینا فس جد لو سجدہ کو اللہ تا ومن اللیل من اہل اللیل فی لیلیم هم الذین اہل العیش فی عیشیم یعنی دشپی بیدار عبادت گزار ذاکرین تا غمزا حاصل کم چیش پرستا پخپل عیش عشرت کے نہ نصیب کی گی اہل اللیل فی لیلہم ہم الذین اہل العیش فی عیشہم شپی والا تا جی کم خون دا شپی پہ عبادت کے ملاو دے اگا با اگا چاہتا نہیں ملاو دا شپی ذکر کے جی کم خون دے اگا عیش پرستو تا نہ ملائی جی اللہ فرمائے ومن اللیل فسجد لہو دا شپی ناسی دکو آگا تھا وسبح لیلا طویلا پاکی وایا دا اگا دا شپی اگ دے پورے ان هؤلاء يحبون العاجلا يقينا داغ کسان دی چی مین کی د دولت سرا عاجلا دولت و یذرون ورام یوم ثقیلا پرگدی رست د زانار وذرنا نحنو خلقنا وشددنا اسرهم مون پیدا کری دی دیل راک لکڑی دی مون بندون ددی اثر بندونا د بنی آدم ک نر دی او ک خزا وڑو ک دی او کلوی در سو شپیت بندو ندی پہر بنی آدم کے خواہ 360 وشددنا سرہما کلکڑی دی مونگ بندو ندی دغا سے شمارا یو دو درے زان کے بندو نشمار ای یو داشو ای یو داشو دا ٹول چی جمع کہیں گننو در سو شپیت بندو ندی پہر بنی آدم کے خواہ جوڑو نا نحنو خلقنا ہم وشددنا اسرام مونگ پیدا کری دی کلکڑی دی مونگ مونگا بندون ردی وزا شینا بدلنا ہم سالام کلچو غالو مونگ بدل براولو مونگ ددی پشان تبدیلن بدل روڑل انا آزی تذکرہ یقینن دا قرآن نصیت تے فمن شاہ تخذ الی ربی سبیلا سوک چو غالی او دینی سیخ پل رب تلار وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ الا ان یشاء اللہ لئن امر الیہ لا الیکم امر اللہ کی تے ہو نہ کہے گا سو مطلب عرش دا اللہ پا امر پا خوخبانی کی شدا اللہ ارادہ و سرنی موتا ایس نشکو لکھا پدے دان جخ پوک مقصد دا چھے نا پورا آزادیو چھے عرص کولیش نہ بند جمادات گٹی لوٹی اچھی اس نے شکو لے لگا ای آ کنا بدو اللہ ستا عبادت کو نکولی شو کنا ہاں خدا کول سنگ دی وہ ای آ کن استعین اللہ چستا امداد را سرنی اس نے شکو لے او کولی شو عبادت تم کولی شو خیرات نارسو خو چستا امداد را سرنی زمونگ دا تبلیغ رونا اغیم دکا خبر کئی چی مخلوق اس نے شکو لے سمانا بے ارادے دا اللہ او مخلوق ولی نشی کولے کل چراد دا اللہ و سر شاملش وما تشاؤن الا یشاء اللہ نشے غختل تاسو سشے مگر چو غواری اللہ ان اللہ کان علیما حکیما یقینن اللہ دے پوا حکمتن والا یدخلو من یشاء فی رحمتہ داخلی باغ چالرا چو غواری پر رحمت بلکے والظالمین عدلو مذابا علیما ظالمان مشرکان چیری تیار کر رہے اگل راز آپ دردناک سورت ختم شو ابتدا د خلقت د انسان او صاف د مومنان و انعامات خاص د جنتونو ہر شے پ مشیت و پ ارادہ د اللہ کی گی ذکر د دو چینو کافور او سلسبیل والے چینے دائے ذکر کرے نو دادے سورت مرسلات سورت مرسلات د ترتیب پہ لحاظ سرا درے کم اتیا دیکھا د نزول پہ لحاظ سرا دری درش ربط ما قبل سردا دے چھ ما قبل کے اس بات اوشو ما قبل کے د اس بات د قیامت پارے ہو مثال ہو دی سورت کے ڈیر مثالوں نے ذکر کئی پہ اس بات د قیامت ما قبل کے دا منکران و ذکر و مختصر دی صورت کے داغی ڈیر ناکار افعال ذکر کئی بلدا چ ما قبل کے دا متقیان و لس جزاگان ذکر کرے دی صورت کے پلفظ دا ویل سرا دا منکران و لس سزاگان ذکر کئی بلدا چ ما قبل کے مسئلہ دا قیامت وا بغیر دا دلائلنا دی صورت کے پاغے عدلہ عقلیہ بیانے دعوت صورت تا اس بات دا قیامت خلاصہ دا ٹول سورت دادا اول کی پینز گواہان دی پہ اس بات دا قیامت، بیا سلور حالات ذکر کئی مخ کی دا قیامت نا، بیا یر دا دنیا منکران ہوتا، بیا عدلہ عقلیت رے پہ اس بات دا قیامت، بیا یر دا آخرت، بیا بشارت، بیا زجر مشرکان ہوتا پہ شرک، او پہ اعراض دا قرآن حکیم ہو. بخاری کے حدیث تے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے زوی دا نبی علیہ السلام سر پہ منا کے پیو غار کے وما اچانک سورت مرسلات نازل شو. نبی علیہ السلام با سورت مرسلات لستو او ما با دا نبی علیہ السلام دا خلے مبارک نا اورے دو او یادو بمی دا نبی علیہ السلام ذہن دیر خوشالو. صحابی وی پا دا غار کے اومار پا ما اچانک عملہ اکڑا چجے راتا اکڑا او نبی علیہ السلام دا غمار دا وجل حکم ما ترا کچھ مڑے کا وی زور پسیشم ور پسیشم ور پسیشم اغا لار او تختیت. صحابی وی ما تا نبی علیہ السلام فرمائل چی لکا سنگ تا دا دے مار دا شرنا اللہ بچ کرے دا غشان اغا مار ستا دا شرنا اللہ بچ کر. فرمائی سورت مرسلات دک کزے کی نازل شے ہو کہ غواڑے چی زمان دا شرن دے خلق بچشین او زر دا خلقو دا شرن بچشم سورت مرسلات وزی پکا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمتن والدے والمرسلات عرفان والمرسلات عرفن قسم دے پاغا واگانو چی چور چلولی شی عرفن نرمے پر لپسے ہواگانے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہواگانے ات قسم دی سلور ہواگانے د رحمت تھی او سلور ہواگانے د زحمت تھی عذابی. در رحمت والے یو ناشرات دویم مبشرات دریم مرسلات سلورم زاریات او کمی چه در زحمت تی او آگان عقیم سورسور عاصف او قاصف دا د سزا د عذاب اغا او آگانی نو ات کسم او آگانی ما تابا الو پی جنو چه قرآن تکیم کنی ار سڑی وی او آرالا او آلڑا دیوی گنیم دا یوا وا دا یوا ندا ات کسما واگانی دا مونگ تا چاو خولو قرآن کریم کل بیز دا کیو چی قرآن تکینو خوا. والمرسلات عرفان قسم دے پاگا واگانو چی چلولی شی نرم پر لپسین فلاسفات اسبان نو آگا واگانے چی ماتول کئی ماتول پناشرات نشران آگا واگانے چی خورول کئی خورول فالفارقات فرقان جدا کون کیری جدا کول فل ملکیات ذکرن راغور دون کی دی د وہ عذر نو نذرن د پار د عذر یاد پار د ير ولو انما تو دون لواق جواب قسم یقینا اغا چی وعده کی دی شی ضرور واقع کی دن کے دے فیذن نجوم تو مسات اس د عالم پنا بیان نہیں د دنیا سنگ اب پنا کی گی وہی فیضن نجومو تمہیں سات ار کلا چستوری بی نورشی ویز سما فرجات ار کل چسمان اشلی گی دائیں نخی دکھا ویز الجبالو نصفات کل چغرنا والو زولیشی ویز الرسلو وقتات ہر کلا چد رسولانو وقت پورا کریشی لے ائی اومن اجلات کم روز تارس تکریشی وی دی لے یوم الفصل روز پیسلے تا وما ادراک ما یوم الفصل سپوئے درکڑے دیتا تا چی صدار وزد پیسلے ما ادراک فعل تعجب ویلو یوم ایذل للمکذبین تباہی دا پدغر وز تکذیب کو ان کو لرا علم نحلک الاولین آئین دی اللہ کڑی ممخ کنی خالک سم ما نتبہم الاخرین بیا راولو دی پسے رستو خلق کذالک نفعلو بالمجرمین دغ سے کار کو منگ مجرمانو سرا. ابو سعید خدری ہوئی پیغمبر فرمائی ویل پہ جہنم کی اوکند دا کافران بہت سلویخ کال کی رسی ویخ تخا او بعد ہوئی نجی دے غر دے نو چاوی دے وہ گٹ رکھا. بہرحال ویل عذاب دے تباہی دا. الم نخلقکم من ماء مہین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین تباہی دا پدغر وس تکذیب کو ان کو لرا. الم نخلقکم من ماء مہین آیا منگنے پیدا کری تاسو دو بوس پکونا.